सोचे नहीं है तो कोई बात छेड़ो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोग कोई बात छेड़ो, कोई बात याद आई हुई सतह ज्यादा जबरदस्ती नहीं, कोई शंका उठती हो संदेह हो कोई बात का करना और होना इसका पता नहीं। श्रीनाथ जी पूछते हैं करना और हर और होने का पता नहीं चलता है, क्या तो कर रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा देखो होता है उसको प्राप्त करते व्यक्ति के लिए, नहीं तो संसार में जो हो रहा है सब है स्वतः है, पशु पक्षी वृक्ष आदि सब अपनी क्रिया कर रहे हैं, सब में क्रिया हो रही है, ये हो रही है। और अपने शरीर में जैसे आंख खोलना मिचना है, श्वासों का चलना है, भीतर फेफड़ा आदि का चलना है, नाड़ियां चलनी है, सब ये होना है, होना ही होना है। इसमें जो करता है वो करने में होने में फर्क है, करता है वो कोई न कोई उद्देश्य ले, कोई कोई लक्ष्य लेकर के, कोई कामना को लेकर के करता है। करने में फल पैदा होता है, होने में फल पैदा नहीं होता। जैसे आंखें खुलते मिलते इसमें कोई पाप नहीं लगता है, जैसे श्वास का आना जाना है इसमें कोई पाप पुण्य नहीं लगता, ये होने वाली क्रिया है। स्वतः की जाए उसमें करने का भाव रहता है, तो करने का भाव किसी फल को उद्देश्य किया जाता है वो कर्म कहलाता है। और ऐसी चेष्टा होती है वो चेष्टा है मात्र, ज्ञानवान चेष्टा, ज्ञानवान की चेष्टा अपने अपने स्वभाव के अनुसार होती है, तो वो चेष्टा होती है, वो कर्म नहीं। न हम फल दे नहीं होते। करने में जो अहंकार पूर्व मैं करता हूँ ये तो करना होता है, स्वाभाविक होता है, होना होता है। जैसे व्यापार करते हैं नफा नुकसान होता है, आप कोई काम करते हो तो स्वयं करते हो ना, तो करना होता है, व्यापार किया नफा नुकसान हुआ वो होना होता है फल, और करते हैं क्रिया। क्रिया में दो विभाग बताया आपको, एक करने की क्रिया है, एक होने की क्रिया है। स्वाभाविक हो रही है, जैसे बालक से जवान होता है तो कोई उद्योग करता है क्या, वो कि पुरुषार्थ करता है, और कोई उसको उदाहरण मिलता है तो जवान क्यों हो गया, कोई उदाहरण देते नहीं करना था काम करते, ऐसे क्यों करता है, चोरी क्यों करता है, मारपीट क्यों करता है, दूसरों का अहित क्यों करता है, वो करना होता है। कोई हित करता है, कोई अहित करता है, कोई स्वार्थ की प्रसिद्ध होते अपना मतलब सिद्ध करता है, कोई परमार्थ है दूसरों का हित करता है, सेवा करता है, ये करना होता है। तो करने में कर्म दो तरह होते हैं, कर्म एक सकाम होते हैं, एक निष्काम होते हैं। निष्काम दुनिया के हित के लिए अपनी कामना का त्याग कर दिया जाए, निष्काम कर्म होता है, अपने स्वार्थ को लेकर काम करते हैं, वो कर्म होता है अपने स्वार्थ के लिए। महाराज जी दो भाइयों में बंटवारा हो, एक भाई यदि न्याय नहीं करता हो और जो है उसको न्याय संगत नहीं मिलता है जिसको, तो उसके लिए तो वो अन्याय किया उसने। हाँ अन्याय तो किया है, क्या उसके लिए होने वाला ही था क्या? हाँ तो उसके प्रति होने वाला है, और जिसके प्रति उसके होने वाला ही है। अन्याय होता नहीं है, न्याय करते हैं, उनको होने वाली है, उतनी ही होने वाली है, उतना ही मिलने वाला है। और वो जो देता कम है तो वो करता है, वो अन्याय करता है, अन्याय का फल होगा। और वो जो जिसको होने वाला है उतना ही उसको मिलने वाला है, तो फल बन गया, कोई बात नहीं। ये यदि वो न्याय करे तो महाराज जी उसको न्याय संगत मिल जाए। न्याय करेगा तो उसको पुण्य होगा, अन्याय करे तो पाप होगा। उसके करने से हमारा होना बिगड़ता नहीं है क्या? ना, हमें नहीं बिगड़ता हमारा उसे। ऐसे अगर बिगड़ता हो तो कोई भी भला हो ही नहीं सकता। उनके करने से हमारा बिगाड़ हो जाए तो सर्पाणां च खरानां च परद्रव्यापहारिणां अभिप्राया न सिद्धन्ति तेने दम वर्तते जगत। सर्पों का, दुष्टों का, चोरों का, डाकुओं का अगर मन प्राया हो जाए तो सही को इससे साथ सपोर्ट कर दे। इनका मन प्राया होता नहीं, इस वास्ते तेने दम वर्तते जगत। इनका सिद्ध थोड़ी होता है। चोर का मन चाहे सिद्ध हो जाए तो धन रहने दे उसको, डाकू का मन चाहे हो तो धन रहने दे क्या? तो मन से होता नहीं। वो जो करते हैं तो करने में भी अपनी तरफ से करने में भी लगे हुए हैं, इसका पाप पुण्य होता है। अगर ही जो किसी को फल होता है वो उसको होने वाला होता है। इस वास्ते अत्याचार करते हैं, अत्याचार होता नहीं है। होता है सदाचार सीधे सीधे, हमारे उस फल मिलता है। उसमें तीन भेद माने शिक्षा प्राप्त परीक्षा अनिच्छा, इस तीन भेद की है। पंचदशी में ये है शिक्षा प्राप्त, अनिच्छा प्राप्त और परीक्षा प्राप्त। और हमारे को धन मिलने वाला है तो हमने व्यापार किया, उस व्यापार से धन मिलता है अथवा घाटा लगता है वो स्वेच्छा प्राप्त कहता है। मानुष इच्छा पूर्व क्रिया करी उसका फल मिला। एक अनिच्छा प्राप्त रहता है, किसी ने गोद ले लिया, और कोई ने किसी को अपने गोद ले लिया, गोद में धन मिल गया, किसी ने किसी को दुख दे दिया, मारपीट कर दी, तो ये परिच्छा प्राप्त है। उस घाम ज्यादा है उससे नुकसान हो गया, शीत से नुकसान हो गया, अनुकूल हवा प्राणी से उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया, ठीक बैठी दोनों होता है। ये अनिच्छा है, ईश्वर इच्छा कह सकते हैं, अनिच्छा कह सकते हैं। इस तरह से फल मिलता है। तो करने वालों को इस बारे करने में सावधान, करने वालों को सावधान है, सावधान करने में सावधान है, होने में प्रसन्न, करने में सावधान रहे होने में प्रसन्न रहे। होना शुभ शुभ होता है, जैसे होता है तो नाराजगारी हो ही है। सोई राम रसी राखा करिए, सोई नहीं दिया है। हो ही है सोई राम रसी राखा को कोई तर्क बढ़ावे साखा। इस वास्ते है क्या करते हैं, दो हार एक श्लोक ने सो पाई, ये सदा याद रखे अपना। मना मिनोर तो छोड़ दे, तेरा किया न हो, पानी में घी नहीं पीते तो लुखो खाए रुको। ये दुहा है। मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न हो, क्यों करता मनोरथ, पानी में घी नहीं पीते तो लुखो खाए रुको। अरे हो ये सोईरा मन सिरा का को तेरी बढ़ाओ सब सो भाई। यद भावी न तद भावी, भावी से न तद अन्य था, चिंता विषग्नो यम अग्दक किन पीयते। ये औषध है बढ़िया। यद भावी न तो भावी, जो नहीं होने वाली है वो नहीं होगा, अरे भावी से होने वाला ही है, न तो उस फिर नहीं होगा तो हो ही रहेगा। यद भावी न तद भावी, नहीं होने वाला वो नहीं होगा, अरे भावी से न तद अन्य था वो होगा ही। ये क्या है, ये चिंता विषग्न है, चिंता रूप विश्व को नाश करने वाली चीज है। तुम चिंता करो भाई, वो तो होने वाला है। हो तो वो हो तो बड़ो बोली काको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं होना हर से हार, होना हर से हार सब मानते है। तो करने में सावधान रहे इसी तरह से, अरे होने में प्रसन्न हुए, सुख आवे दुख आवे, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो। दूसरी जो बात है, एक बात बढ़िया बात कि होती जो परिस्थिति आती है सुखदायी दुखदायी, वो दोनों परिस्थिति साधन सामग्री है। साधक के लिए अनुकूल सामग्री भी साधन है और प्रतिकूल साधन प्रतिकूल परिस्थिति भी साधन है। वो अनुकूलता से भी अपना कल्याण कर सकता है, प्रतिकूल सामग्री से अपना कल्याण कर सकता है। तो प्रकृति बदलने की चेष्टा करते हैं, ये निरर्थक है। बदली नहीं जाती, यद भावी न तद भावी, भावी चेत न तद न था। अब कहते हैं सुख बना ले, हम दुख दूर कर दे, सुख कर देंगे, सब कर देंगे, सुख कर दे, हम सुख कर लेंगे, अपना दुखी बिता देंगे। आती नहीं है, अपने सुखदायी दुखदायी परिस्थिति को सदृ बना सकते हो। सुखदायी परिस्थिति को उपकार करने के लिए धन संपत्ति वैभव पद अधिकार मिल जाए तो उसके द्वारा दुनिया का हित करो, सेवा करो, तो कल्याण हो जाएगा। यह दुखदायी है तो मन से इच्छा छोड़ दो। मानो धन हो तो धन का खर्च करो दूसरों के हित के लिए, निर्धनता हो तो धन की इच्छा को छोड़ दो। तो धन की इच्छा छोड़ने में तात्पर्य है दोनों का। धन हमारे पास है, धन के द्वारा उपकार करे हित करे तो धन का लोभ छोड़ना पड़ेगा। धन की इच्छा नहीं मिले तो धन का लोभ छोड़ना पड़ेगा। तो ये संसार की आशा छोड़ना ही धर्म है। अब अनुकूलता में तो खर्च करके आशा छोड़ दे, प्रतिकूलता में अभाव को दे दूर आशा छोड़ दे। तो भीतर में राग आसक्ति मिटाने का तात्पर्य है, मनुष्य को अपना राग द्वेष मिटा करके शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होने के लिए ये प्रकृति करती है काम, जो अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति आती है। ये केवल अपना शुद्ध निर्मल बनाना है, परम तत्व की प्राप्ति करनी है। जन्म मन से रहित करने के लिए आते हैं, अनुकूलता भी रहित करने के लिए, प्रतिकूलता भी रहित करने के लिए। ये प्रकृति का उपयोग सदुपयोग है, उसमें राजी नाराजी नहीं होना चाहिए। अब शीत काल आ गया तो ठंडी है तो कपड़ा उड़ लो, गर्मी आ गई तो हवा में बैठो, कोई छाया बैठो, राजी नाराजी क्या हो। अभी शीतकाल की ठंडी बहुत है, नाराज हो जाए तो वो शीत में फर्क पड़ेगा, वो तो ऐसी ऐसी रहेगी, नाराज हो चाहे राजी हो। ये तो अपनी प्रगति चाल है, चलती है अपनी, है जो ही अलंग्य हम दिन रात ही मत, दिन रात की तरह अलंग्य है, ये उल्लंघन नहीं कर सकते। दिन आया दिन आ गया, फिर रात आ गई, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि। ये तो बार बार नाती की तरह आता है। तो इसमें क्या राजी हो क्या नाराज हुए, इसका तो उपयोग करे जो साधन हो जाए। इस वास्ते मनुष्य जी के लिए कहा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य के जो अनुकूलता दोनों साधन धाम है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब तो बहुत देर से मिली, एक देखता है हमें साधन करना है तो हमें अनुकूलता है, एकांत स्थान, और हम साधु विचार करते हैं भिक्षा भी ठीक मिले, एकांत भी रहता रहेगा, अलग अलग भी न हो, ऐसे हो, ऐसी जगह बैठे साधन करना है तो ये भी विधि है, ये भी करना चाहिए एकांत रह करके। परंतु वास्तव में साधन वो है जो परिस्थिति हरेक परिस्थिति उपयोग पड़े रही ठीक करे। तो अनुकूलता का दास नहीं होता, वो अनुकूलता का दास है, वो सुख तो भोगी भोगी है, भोगी अपना अनुकूल परिस्थिति के साथ प्रतिकूल तो निषेध करता है तो भोगी होता है। भोगी हो योगी नहीं होता, योगी भोगी नहीं होता। योगी अनुकूल तो बुद्ध भी क्या है, परंतु भजन करना है। बद्रीनाम जाते हैं तो रास्ता सुगम आ जाता है और पुष्पों की गंध आ रही है, सुगंधी है रास्ता, सीधा सीधा सीधा रास्ता है, ऊपर से बद्रों की छाया आ गई तो भी रास्ता है, गाड़ी चढ़ाई आ गई, घाम भी तेज है, पास गंदगी पड़ी है, दुर्गंधी आ रही है तो वही साधन है। मन उसमें रास्ता चलना है, अब ना तो पुष्पादि सुगंधी से वहां ठहरना है और ना उनसे घबराना है। अपना धन तो चलने का है, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो तो वो साधक होता है। साधक की एक बात खास होती है, सुख भोग की इच्छा छोड़ देते हो, अनुकूलता की इच्छा नहीं रखना। अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता आवे प्रतिकूलता ना आवे ऐसी इच्छा रखता है वो भोगी होता है। भोगी से साधन में आ चलता है, तो सुख आवे चाहे दुख आवे, अपने ठहरना ही नहीं क्या सुगंध सुगंध सुगंध दिया वहां पर क्या बहिंद छोड़ दे, क्या दूर दिया तो वहां छोड़ दे, क्या छोड़ दे, इधर निकल जाए आते बीते बीते बोलता बोलती आती है अपने चलते रहे बस बढ़े चलो बहादुरो बढ़े चलो तो चलो गाड़ी ये बात है। तो मनुष्य शरीर है ना ये विषय भोग के लिए नहीं है, ये सुख भोग के लिए नहीं है, दुख से घबराने के लिए नहीं है, यही तो अनुकार फल विषय है भाई, ये नहीं है, ये सब साधनी होनी है, साधन में प्रेम ही होनी ज्ञानी होनी प्रेम प्राप्त करने परमात्मा का साधन करने का है, हरेक परिस्थिति साधन सामग्री है, कितनी बढ़िया बात है, अनुकूलता हो प्रकृति मिश्रित हो अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं करुणा फलम करुणा फल तीन होता है अनिष्टम इष्टम और मिश्रम, मानो मन सहार मेरे मन सहार मिला चला कुछ ठीक है कुछ बेटी ऐसे मिल जाए भौतिक प्रेर भौतिक अप्रेत नाम प्रेत्य संन्यास नाम त्याग नाम अत्यागी नाम भौतिक त्यागी नहीं होते उसके अनिश्चय विषय होता है स्नेह क्यों होता है नहीं अनिष्ट हो अनिष्ट हो इष्ट हो मिश्रित हो अपने भोग भोगने ही नहीं है अनुकूल आवे तो क्या अरे प्रतिकूल आवे तो क्या अरे अनुकूल प्रति मिश्रित आवे तो क्या अपने वो भोग ही नहीं हो हम तो परमात्मा प्राप्ति की तरफ चलने वाले हैं क्या राजीव है क्या नाराज हुए न प्रेम प्राप्त है नीचे प्राप्त साफ भोगी अटकता है योग चलता है योग परमात्मा तरफ चलता है चलने में अपना चलना है अनुकूलता तो चलना है प्रतिकूलता तो ही चलना है इस बात सुख दुख की समय के बाद लाभ लाभ हो जया जाओ तथो युद्ध आयु जिसका नहीं हो पाप दुख है सो अनुद्ध सुख है सुख की तस्वीर दुख आ जाए तो दूर नहीं हो सुख आ जाए स्पृहा न हो तो सुख दुख की समय करता सुख दुख दोनों समान करे सुख भोगे जब सुख दुख समान नहीं हो गए त्याग करे तो समान ही हो गया फर्क में क्या फर्क पड़ेगा जब सुखदायी परिस्थिति का त्याग करना है या दुखदायी परिस्थिति का त्याग करना है सुख दुख की समय करता लाभ हानि जय पराजय अनुकूलता प्रतिकूलता चलो हमने कपड़े की मिल देखी बहुत पुरानी बात है तो कपड़े की मिला अहमदाबाद में बहुत है मिला कपड़ा बनने की उस कपड़े के बीच में गली होते चलने की खटखट खटखट खटखट खटखट होती थी चलता है संसार तो उसमें अगर इधर उधर हो जाए तो फंस जाए बीच बीच चलता रहे पहले इस बात थी कपड़ा चला जाए उसमें केस चला जाए हाथ चला जाए कैसे मर जाएगा आज तो सुधार कर दिया है कि मैं हाथ चला जाए मशीन बंद हो जाती है नहीं तो पर पीस डालेगा तो राग इंद्रिय इंद्रिय से राग द्वेष हो गया उसे तो राग द्वेष हो फंस जाए न राग करे न द्वेष करे न भला माने न बुरा माने न निंदा करे न प्रशंसा करे न सुख भोगे न दुख भोगे चलो तो परमात्मा सीधा से चले बड़ा यूं यूं फंस जाए यूं फंस जाए सुख में फंस जाए दुख में फंस जाए अनुकूलता में फंस जाए प्रतिकूलता में फंस जाए आदर में फंस जाए निरादर में फंस जाए प्रशंसा में फंस जाए निंदा में फंस जाए तो फंस जाए ये क्या होगी फिर मैंने बरोबर है भाई अपने लेना नहीं है फिर सुख आ गए तो सुख दुख समान हो जाएंगे नहीं तो सुख दुख समान कैसे अलग अलग है सुख में आराम मिलता है दुख में कष्ट मिलता है तो समान कैसे कि हमने भोग नहीं दिए कुछ बहुत मौज है न संसार को लड़ा है कुछ देना है हमारे पास है तो संसार का दे दो नहीं तो जाओ मौज करो अपने पास जो ये चीज है वो अपनी नहीं है मिली हुई है बिछड़ने वाली है एक एक दृष्टि बहुत बढ़िया है हमारे को जो भगवान ने पैसे दी है वो कृपा करके दी है अपने कल्याण के लिए आपके खर्चे से ज्यादा पैसा है तो वो दूसरों की सेवा करने के लिए भोजन बना है आप ज्यादा वो दूसरों की सेवा के लिए, जल है वो दूसरों की सेवा के लिए, कपड़ा है वो दूसरों की सेवा के लिए, यथा योग ठीक तरह से सुतर स्वाभाविक बड़ी निगरानी के साथ यथा योग विधीन करना है। और बस आया जीता विधीन करना है, ऐसा जाए उसको सर देना है। ये बात बहुत बढ़िया है, मानो हमारे को दी है, तुम अपना कल्याण कर लो, घर का क्या खर्च होता है, जन्म में जब धागा एक साथ लगे नहीं, जाओ तो लाश यही पड़ी रहेगी, अरे लाश आई है जाने में लाश पड़ी रहेगी, तो तुम साथ में लाए नहीं, साथ में ला सकते नहीं, जो सामने दी है तुम्हारा कल्याण कर लो, कल्याण के लिए दिए भगवान ने, उनसे कल्याण अपना कर लो मुफ्त में, अपने घर का क्या खर्च हुआ, अपनी जो मेरी सेवा में लगा दू, तो संसार की मिलकर संसार की मानकर संसार की सेवा लगा दो, ऐसे भगवान की मान भगवान में लगा दो, प्रकृति मान प्रकृति में लगा दो, ज्ञानी योग प्रकृति में लग रहा है, ज्ञान प्रकृति कर्मयोग संसार की सेवा लगा देते हैं, भक्ति योग भगवान की सेवा लगा देते हैं, और अपने में जन्म मन के योगी है, वो जन्म का योग होगा, जन्म गए फिर मरो, मरने के बाद फिर जन्म, जन्म गए फिर मरो, उनके लिए अपने लिए लगा दो, तो अपने लिए लगा दो, खान पान स्वाद सुगंधी सुगंधी दुर्गंधी बढ़िया घटिया कपड़ा बढ़िया घटिया अपने लिए लगा, राज्य नारे होते ही रहोगे होते ही रहोगे, कई जन्मों तक जन्म मन के लिए अपने लिए करना, जन्म मन के लिए है, क्यों कारण गुण संघोष जो उस जीवन में जन्म होगा तो गुणों का संग होगा, उसके साथ लिप्त हो जाएगा, वो लिप्त राग से भी होती है द्वेष से भी होती है, तो जैसे प्रेम धर्म दोनों जैसे शत्रु है अचकड़े वाले है, तो नाद करे तो द्वेष करे, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी की सिर धड़ी हो, नहीं किसी की बैर, न तो किसी से दोस्ती है, न किसी से बैर है, न किसी का मालिक है, न किसी की स्त्री है, मातीत है भाई जी, अपने तो चलना है भाई, संसार बोल देना नहीं है, संसार अपनी धुन से चले, अपने अपने धुन से चले, संसार छेड़छाड़ करेगा फट जाएगा, संसार भी अपने चलना है, इसको भगत कहा है संसार दुख दे दिया, संसार दुख कैसे दे दिया, देख लो भगत नहीं उसको, तो वो तो एक भगत में भगत एकदम सा रहा है, सुख दे रहे दुख दे रहे, वो ठहरते ही नहीं, तुम उसे सुख मान लो, दुख मानो तुम्हारी मर्जी है, वो तो अपने धन बैठा है, तो तुम भी अपने धन में हो, ये नाश भी जाओ जाओ, आप मुक्ति भी जाओ जाओ परमात्मा की तरफ, ये नाश भी जा रहा है, साथ में जाओ तो नाश की तरफ जाओगे, अरे छेड़ छाड़ नहीं करेंगे, चल ना भाई, ये शरीर में सब होता है, कुटुंब होता है, सब होता है, देखो निरपक हो तमाशा, निरपक हो इस पक्ष देखो, बड़ा प्रकाश मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा, तटस्थ होकर के एकदम मौज की बात है, तो ये पाछा क्यों तुम्हें कल्याण के लिए, और कोई मतलब नहीं इसका, यहाँ जो संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता है वो केवल अपना कल्याण करने के लिए है, सुख दुख होने के लिए नहीं है, सुख दुख तो यही फंस जाओगे, अमेरिका चलोगे, सुख हो जाओ तो दुख जलना पड़ा, दुख हो जाओ तो जलना पड़ा, कारण गुण संघोष है सदा सदी हो नहीं अपने चलना है भाई, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु ये बात है, अब कोई शंका उत्पन्न नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति में दो भाग आए, एक तो पुराने पाप नष्ट होते हैं, अगाड़ी नई जागृति होती है, नई शैली होती है, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और यहाँ परमाद होता है, कभी कभी असह्य परिस्थिति आ जाती है महाराज, कभी कभी इतनी असह्य प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है जिसको हम सहन नहीं कर सकते, उसका साधन में क्या उपयोग है? साधन शायद नहीं कर सकते, नहीं शायद नहीं कर सकते, भगवान भेजते ही नहीं। आप शायद कर सकते इतना ही भगवान भेजते हैं, नहीं शायद कभी भेजते नहीं। तो भगवान को इतना ज्ञान है, इतना भगवान में होश है। कर सकते नहीं तो नहीं है। अच्छा नहीं कर सकते तो क्या होगा, मर जाओगे तो मर जाओगे क्या, तो मर जाओ तो वैसे ही मर जाओगे, मरना तो है ही, अब निमित्त कोई बन जाए तो उसमें फायदा ही होगा। अपना ना होगा भी है, अपना तो राज तो ही ऐसे परिपोलते रहो, शत्रु तो ही है, अनुकूल तो हमें राज्य हो गया, परंतु नाराज हो गया, फंस गए। ये फंस जाते हैं, होश नहीं रहता है, बंदे हुए सर क्या होश है सर, बंदे आए राग भी हर शोक होता है, इस बार न हर ग्रह शोक है, न राग है न द्वेष है। बीच में चले अब समता में, बीच में समता, इधर राग इधर द्वेष, इधर है समता, समता समतम योग उच्चते, गीता का यही है योग, तुम्हारे हरेक परिस्थिति में समता रखो, समता में बने रहो, योगी हो गए आप गीता के अनुसार। कोई कहीं जा रहे काश लगा डाके प्राणायाम करना कोई जरूरत नहीं, जो परिस्थिति आवे उनमें तस्त रहो, वो सब चलो, वो परिस्थिति आवा वो अपना धंधा है, उसे ले जा बैठे हुए अपने इधर धंधा है परमात्मा की तरफ, क्यों छेड़ो उसको, क्यों अपना दुख पाओ, ना तो उसको छेड़ो ना अपना दुख पाओ, क्यों तो सुखी हो क्यों दुखी हो, वो अभी यूं चलते ही अपने यूं चलते हैं, वो नाश की तरफ जाओ हम मुक्ति की तरफ जाते हैं, या छेड़छाड़ करो तुम से उसको दुख दोगे खुद दुख पाओगे, मत उनको धुन है, सुख हो जो धुन है, दुख हो जो तो तुम्हारी मर्जी है, वो तो बेटी है, ये मुक्ति का रास्ता है। आप नित्य हो तो अनित्य के साथ राजी नुम नहीं, राज अनित्य का समझ लग जाएगा, आप नित्य हो, नित्य हो अनित्य का मतलब क्या है, अनित्य निरंतर नित्य रहने वाला और तुम ही मुक्त है, आने जाने वाले अनुकूल तो जाग कर रहे देश कर लेते हैं, नहीं सही जाए तो नहीं सही, सही जाए तो सही सही, अलग आदमी अपने व्यवहार अपने भाव करता है, क्यों हम दुख पावे क्यों हम सुख पावे, हमें तो परमात्मा तो चलना है भाई, सुख दुख समय के तौर लाभ आ जाओ हो जाए आ जाए तो युद्ध आ सकता, ये गीता का योग है, ये सुख दुख नहीं होना, योग हो गया सुख दुख ये भोग हो गया, सुख दुख अन्यत्र साक्षात करो भोग, चलो मौज में आनंद से, कैसी बढ़िया बात है, संसार मात्र क्या है, सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूल और क्या संसार, उस राग दूसरी संसार उसे उठ गया, यह तेज तत्सर्ग ये सब साम्य स्थित माना, जिनका मन समय सिद्ध हो गया है उन लोगों ने यही वन जीवित अवस्था में स्वर्ग जीता, संसार को जीत गए, जीवन मुक्त हो गए, सुख दुख भी बद्ध हो गए, ना तो सुख ठहरता ना दुख दुख ठहरता है, संसार सुख दुख ठहरता नहीं, क्यों नहीं ठहरता, आपका है ही नहीं है, आप मुफ्त में बीच में पड़ गए सुख दुख होते हुए, खूब ऊपर पड़े आप आपका होगा निजानंद तो जाएगा नहीं, दुख आपका है नहीं, ईश्वर जीव नहीं चेतन अमल सद सुख राशि, सुख आपको है ही नहीं, सुख आनंद आपका है, दुख आता ही नहीं सर, वो तो आपको सुख बनाने जाता है, आपको पाप करता है, नारायण नारायण नारायण नारायण, सीधी सादी बात है भाई, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 22 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।